ver bir haber ver. Selam bile göndermedin, gel halimden bir haber ver. Selam bile göndermedin, gel halimden bir haber ver. Gidenlerin hepsi döndü, sen dönmedin içim yandı. Söz vermiştin nerede kaldın, gel halimden bir haber ver. Söz vermiştin, söz vermiştin, nerede kaldın? Hani bir gün geleceksin, nerede kaldın? Söz vermiştin, söz vermiştin, nerede kaldın? Hani bir gün geleceksin, nerede kaldın? Yastamısın, benzin solup hastamısın. Bilmiyorum ki sağmısın, gel halinden bir haber ver. Bilmiyorum ki sağmısın, gel halinden bir haber ver. Gidenlerin hepsi döndü, sen dönmedin içim yandı. Söz vermiştin nerede kaldın, gel halinden bir haber ver. Söz vermiştin, söz vermiştin, nerede kaldın? Hani bir gün gelecektin, nerede kaldın? Söz vermiştin, söz vermiştin, nerede kaldın? Hani bir gün gelecektin, nerede kaldın? Söz vermiştin, söz vermiştin, nerede kaldın? Hani bir gün geleceksin, nerede kaldı? Söz vermiştim, söz vermiştim, nerede kaldı? Hani bir gün geleceksin, nerede kaldı? Söz vermiştim, söz vermiştim, nerede kaldı?